lieve luisteraar. Hey. Ja, je hebt misschien wel gemerkt, de laatste band die, nou, die ging lekker tekeer, kun je wel zeggen. Wat een geschreeuw is dat, heerlijk, godverdomme. Nou, ondertussen ja, is het hier dus eigenlijk afgelopen-achtig. Maar ja. Oh, hey. Ik denk dat jij in het... Stond jij in het zouten rammen op die gitaar of zo? De bas, ja. De bas, hè, ja. Die kwam echt wel lekker door, zeg hé. Hey. Ah, ja, nou, fijn dat je het goed kon horen. We proberen lekker hard te spelen. Ja, ja, het was echt... Van genoten dus. Lekker, ja, ja. Fijn dat hij goed landt. Ja, en dankjewel voor dit cadeau. Voor de radio. Ja, dus heb ik een cadeau voor mijn zoon. Radio Patapoe. Ja. Dus dan neem je dat op en dat laat je dan aan je zoon. En dan neem een karotje. Nee hoor, dat hebben we live uitgezonden. Allemaal. Op de radio. Dat was gewoon te horen vanavond. Oh, dit is allemaal live op de radio. Lachen, hè? Ja, en dat wordt dan ook nog gearchiveerd, zo, dus kun je gewoon terugluisteren. Maar ik had, mijn zoon, ik ging vroeger, mijn zoon, die wordt morgen, overmorgen 30. Ah, ja. En halverwege zijn leven, tot nu toe, gingen we vaak naar dit soort shit, vaak een paar keer, weet je wel. Alleen, want hij mocht nog niet alleen. Ja, ik deed dat ook met mijn pa, toen ik jonger was, gingen we naar Duitsland naar festivals, ik heb met hem nog... Motorhead, een Creator, Sodom gezien en zo. Precies, ja, en dat was vet, want mijn pa was er niet zo van. Maar omdat ik het luisterde, was hij nieuwsgierig. Ja. En daardoor gingen we samen naar dat soort festivals en shows. En dat zijn wel hele mooie herinneringen die me altijd bijblijven. Van, oh, fijn dat ik dat met mijn vader heb kunnen delen, weet je. Samen naar de muziek luisteren. Ja, het mooie vader-zoon moment. Ik had dat met mijn zoon ook wel. Omdat hij gewoon echt wel diep in die black metal shit en zo. Oh ja, heftig, black metal. Ja. En dat ging mij allemaal net iets... ik ben meer van de punk en zo, weet je wel. Al punk al. Vet man, ja. Ja, mooi. Dus, maar ja, ik vond het wel machtig mooi. Dus ik ging, dan ging ik gewoon mee en dan mocht hij wel. Ja, dat is toch vet, weet je. Een nieuwe generatie die een beetje de oude generatie is. Van, dit is er nu. En, ja, een beetje opvoeding. Ja, maar is dat? Lekker. Hoe heet jullie nou? DJ Onko. Oh ja, DJ Onko. Lekker misleidend. Er zit geen DJ in de band. En DJ Onko spreek je uit als Jonko. En dat is dan een jointje. Ja. Ik blow zelf niet. Ja, ik dacht, heel lang bij elkaar? Goeie vraag. Ja, ik ben er pas sinds een paar maanden geleden ingekomen. Want onze oude bassist die was eruit gegaan. Die is country gaan maken opeens. Oh, ja, kan ook. Die heeft zo'n pedal steel gitaar. Is die nu aan het leren. Ah, ja, dus toen ging hij eruit, toen kwam ik erin. En een tijdje terug was ook een nieuwe drummer gekomen. Die oude ging eruit. Okay. Hey, die gitarist moet wel een keer terug met zijn steel gitaar, toch? Ja, hij doet goed. Hey. We zijn nog best wel een paar jaartjes bezig. Ja? Maar hij wel. Hij doet het al sinds de middelbare school is hij bezig. Ja, ja. Is dat een beetje een plezierprojectje voor hem geweest en zo. Ja. Kan hij vroeg genoeg beginnen? Ja. Nee. Zeker. Muziek, als je vingers in die snaren wil krijgen of je adem goed in die je moet het zo jong leren, zegt ze. Ja, jong leren is belangrijk. Ach man. Dus nou. Radio Patapoe. Ja, Radio Patapoe. Radio Patapoe. Een oude radio al. Ik ga eens even. Je hebt ook een QR-code. Ja, scan maar joh. Die QR-code is even lekker scannen. Ja, dus de bassist van DJ Onko staat daar te spaien. Stemmen je hebt op hem al gevonden. Radio, op Radio Patapoe. Ja. Dus kan je allemaal dingen terugluisteren. Zeg. Vet man, ik ga het even kijken. Ja. Is ook alles gearchiveerd? Ja. Okay. Ja, daar gaat het eigenlijk een beetje om natuurlijk. Want dat is handig. Dan heb je dan de hele avond al die bands opgenomen? Ja, ik heb dat ding gewoon aan de mixer hangen en heb ik vier gedaan. En interview je dan ook bezoekers een beetje? Ja, soms een beetje. Ja. Niet altijd. Maar nou vind ik wel leuk dat ik jou spreek. Want, en je hebt ook nog zo'n gek verhaal. Ik ga mijn zoon een heel mooi cadeautje geven morgen. Hij wordt overmorgen, wordt hij 30. Oh, mooi man. Op de 20ste, hè, dus het is helemaal zo'n gekke dag. Ook vanwege allemaal, even kijken. Oh ja, het was ook Black Monday, nee, Blue Monday. Blue Monday? Ja. Black Friday? Nee, ja, Black Friday, dat is december, maar Blue Monday, dat heb je dan, Black Friday. Heb je dan in de derde maandag in januari, dan ben je depressief. Is dat zo? Ja, lekker mensen die zijn het hele jaar door depressief. Ja, joh, dat... Maar dat is Blue Monday en dan gaat alles de lucht in, ja, zullen we wel zien. Is uw zoon depressief? Nee, gelukkig niet. Hyper, hyper ja. Maar... Nee, niet zo hyper als ik, maar... Ja, einde van de dag is het of een dopamine receptoren die verstoord zijn, ja. Of het is gewoon allemaal tussen je oren. Ja. Denk als je naar de lucht kijkt, denk je, oh, dat is best wel een reden om vrolijk te zijn. Er zijn genoeg dingen om vrolijk over te zijn, je moet het alleen wel zien. Er gebeuren zoveel mooie dingen, man. Echt, dat is niet normaal. Dus vanavond is een machtig mooie avond. Was je de hele avond al niet? Nee, wij zijn later gekomen. Oh, okay. Ja, dus we hebben vanaf Hurricane Joe waren we hier, zeg maar. Ja, te gek toch. Ook leuk. Narco music, man. All about the drugs, man. Nee, geen drugs op de radio. Oh ja. Nee, dat doen we niet. Het is officieel verboden, hè. Dat is dan, om daarover te praten? Ja, oh, dat doen we nooit, hoor, drugs op de radio. Dus, nee, het is het strengste... Ja, het is... olifanten eten ook bepaalde bessen, waardoor ja, ze... Je moet die apen af en toe zien met die bessen, joh. Hetzelfde met giraffen, de koala's eten bepaalde bladeren, dan gaan ze ook gek doen. Ja, en er zijn dus dieren ook die paddenstoelen eten. De stoned ape theory, toch? Dat we daar vandaan komen. Apen aten paddenstoelen en daar zijn we zo'n bewustzijn uitgekomen. Daar zijn ze creatiever van geworden. Mm. Ja. Zo konden ze tools maken. Maar doe ze maar niet. Oh ja, mogen we niet over praten. Nee, nou, ik denk dat er heel veel dingen die drugs genoemd worden, die een hele helende werking hebben op menselijke geesten. Peyote, dat soort dingen. Peyote, LSD, alles wat hallucinerend is, denk ik. Ik kan, ik heb een keertje goed mijn brein gefrituurd met LSD, hoor. Maar DMT en peyote is een mooi ding. Daar krijg je mooie inzichten van. Ja. Maar, nou ja, het kan heel veel geestesziekten echt genezen. Ja. Ook, weet je wel, dat is iets wat de traditionele psychiatrie allemaal niet kan. Die kunnen niks genezen. Nee. Maar met deze middelen worden er echt wel degelijk mensen genezen. Ik vind het ook mooi, ik zag een ding over een vrouw die had palliatieve zorg. Dus die ging naar de einde toe. Ja. Maar die heeft toen voor mij ayahuasca of zoiets genomen. Ja. En toen kon ze naar de dood, toen kon ze daar meer met vrede naartoe bewegen. Ja, omdat ze die inzicht had verkregen tijdens die trip. En dan zag je ook, vertelde ze dat ze er door die trip meer vrede mee heeft kunnen krijgen. En denk ik, dat is mooi. Het is niet allemaal dat, dat is heel belangrijk dat je... Op een goede manier naar je... dat is niet iedereen gegeven om gewoon dood te gaan. Het is ook een luxe, hoor. Ja, maar weet je, het is wel echt geweldig als dat kan. Als je op zo'n manier naar je graf einde toe kan lopen. Ja. Fantastisch, ja. Ik had een cliënt die deed dat zonder drugs. Ook sterk. Dik in de 90 en die was gewoon... Ik was eigenlijk opgegeven en toen heeft hij nog maanden geleefd. Zogenaamd. Sterk, hoor. Gewoon omdat hij het zo mooi vond allemaal. En toen pas is hij gegaan en toen was hij gegaan en toen zag ik hem liggen en was hij dood. En ik dacht van wauw, je ligt er gewoon net zo vredig bij als dat je altijd in die stoel zat, weet je wel. Ja, dat zegt ze ook. Een hele geleidelijke overgang was dat. Ook heel mooi. Mooi, hoor. Oh jezus, ja, maar we dwalen wel een beetje af. We zijn lekker slap aan het lullen. Ja, van het dat is ook wel een beetje laat genoeg. En ik heb ook koude handen alweer. En ik vond het wel heel mooi geweest eigenlijk. Nou, goed. Dank je wel. Gefeliciteerd met je zoon morgen. Ja. Nou, maandag, hè, maandag. Maandag. Wacht, het is al na 12, dus het is morgen. Ja, klopt. Ja, Storm, gefeliciteerd. Ook namens de bassist van... DJ Onko. dit was het einde. Dat doet de deur dicht. Want er komen nog veel meer mensen aan die ook iets willen vertellen natuurlijk. Ja, dat is een radio-uitzending. Heb jij nog stemmen over, of niet? Wat? Heb je nog stemmen over? Ik heb er altijd nog een stem over. Echt waar? Hoe kan dat nou? Gratis. G-R-A-T-I-S. 46. Rookvrouw Joke van de Lingo. Zoeken. Toeken. Anonieme bijseks.nl. Ja, we doen even het reclameblokje van Radio Paddepoel. Dan kun je, mag je gratis reclame maken. www.anoniemeblowjobseks.nl www.kechtenie.nl. Oh, Kechtenie. Shout-out Kechtenie. Shout-out naar Kechtenie. Shout-out Rolf Tangel. Ken jij Kechtenie, Tobias? Heeft u een vuurtje, meneer? Nou, ik kwam er super op. Maar roken op. Ruiden die een soort van schotten. Roken op daar. Moet je wel je volume voluit zetten? Oh, ik doe het zo. Oh. Ja, die moet je wel goed vasthouden. Zo, oh, nice loafers, dude. Is dat niet koud? Nee, ik heb wel betere sokken. Vandaag was het even moeilijk. Had ik de verkeerde sokken aan. En toen had ik echt een hele koude voeten. Radio. Maar nou, ik kan dus terugluisteren. Ja, geen probleem. Beter. Radio op Hartapoel. Ja, het hele concert staat erop. En, ja. Verhip wat een buikenwinkel op den Oudenhaagweg 25. Waar moet fietsen? Oude Haagse weg. Ja. Als je hier iets wil doen. Man moet fietsen. Wil ze allemaal staan op een mooie rij. Voor ons in een Franse band ben goed. Gammo heet ze. Nou, spetter, spater. Lekker in het water. En wat was een huis? Kom er voor later. Nou, er worden hier nog urenlang hele leuke nummertjes weggegeven, lieve luisteraar. Maar.